بسم الله الرحمن الرحيم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه رواية امام مسلم از ابی هریره رضی الله عنه روایت است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم فرمودند من تاب قبل ان تطلع الشمس من مغربها، هر شخصی که پیش از طلوع نمودن آفتاب از جانب مغرب توبه بکند تاب الله علیه، خداوند توبه اش را قبول میکند. پس دوستان عزیز، رسول بزرگوار اسلام محمد رسول الله صلی الله علیه و سلم ما و شما را در این حدیث صحیحش آگاه میکند که توبه تا آفتاب از جانب مغرب طلوع کردن، توبه کردن جایز است و الله توبه را قبول میکند، یا تا آنی که جان در گلوی ما و شما می بیاد، در حالت غرغره هستیم، در حالت جان دادن هستیم، تا پیش از این توبه ما و شما قبول می شود. اما بعد از آنی که ما و شما در غرغره شدیم و در حالت جان دادن باشیم، دیگر توبه قبول نیست. و یا آفتاب از جانب مغرب طلوع کرد و از جانب مغرب پیدا شد، پس بدانید که دیگر توبه نزد خدا قبول نیست. پس دوستان عزیز، توبه کنید به سوی خدا و از گناهان کرده خود پشیمان گردید، تا اینکه صاحب اجر و پاداش گردید و صاحب مغفرت و بخشش الهی قرار گیرید. این حدیث را امام مسلم رحمت الله علیه روایت میکند.